أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة سلور حسیوا دے دینا درہ میں سال سورت شروع کی دو سوا سلور پندوستم نمبر آیات پوری با دا حسی دے کیا غدرہ مقصد بیانی کی مسئلہ دا قتال فی سبیل اللہ او دا جہاد دا پارا چکم قوانوین او کم اصول دی مخکر جہاد نا داغی تفصیل با بیانی پدی کی بیا ولنے باب تر یوسل پینزن ویل آیات پورے دیں پدی کی سلور خبری بیانی گی لس اوصاف بیانی گی رپار دا مجاہدینو چی پنځه تعلق ساتی د عقیدې سره او پنځه تعلق ساتی د عمل سره او دې ته ویل کیږي تهذیب الاخلاق. بیا څلور اصول بیانیږي د پاره د امن. امن به څنګه راځي؟ د غیر پاره یو قانون بیانیږي القصاص من الظالم، د قاتل او د ظالم نه د قصاص واغستل شي امن براشي. دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي یو سلتی آیم نمبر آیت کې ودا غراشي، مالونه په شرعي طریقه باندې تقسیم کوي امن براشي. او دریم مسله ده روجی به بیانیږي یو سل درې اتیا نمبر آیت کې، دیر پارا چی مجاہد مومنان مسلمانان دا سختی سرا او دا تکلیف سرا عادت شی، دا لوگی سرا عادت شی، چی طول عمر کی پی لوگ نہیں راغلی اغاو بیا جہاد سو کی. او سلورم قانون بیانی گی نهی عن الارتشا، رشوتون مور کوئی رشوتون ماخ لی، دیر پارا چی کامیاب شی امن ناشی. یو سلاتا اتیا کی دا بیانی امر بال جہاد دے، بیا امر بال قتال لے، او مسئلہ دے انفاق بیانی گی لپاره دے جہاد دے مختصر خلاصہ شولا. دغزے نبیا دویم باب شروع کی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، لیس البر ندا نیکی یواز نیکی دا ندا، ان تولوا وجوہکم چواڑا وی مخفون اخپل چواڑا وی مخون اخپل، قبل المشرق یا بطرف دا مشرق باندے، والمغرب یا بطرف دا مغرب باندے. مبصرین لکلی دی بہترین ادارہ چی دی کی خطاب اہل کتاب و مومنانو ٹولو تا دیں، وی کل چی مسئلہ دا قبلی راغ للا نوستول باس و مباحثہ دا غوا بل بحث نشترے مگر دغ باس دے. بس سو کوئی قبلہ آغا کعبہ دا، نو سو کوئی چاغا بیت المقدس دے، دخل کو آغا عبادات باندے او دخل کو پا دنیاوی مشاغل باندے پٹول باندے اثر وکا. نو اللہ تعالیٰ دا آیات راولے گا نو بدے کی خطاب دے اہل کتاب و مومنان و ٹول تا، دا سی مکہ ویچ بس نیکی و صرف دغا خبر کی منحصر کئی، بس بل تشینش ترے صرف دغا باحث دے. او دا سی وشی کل معاشرہ کی و خبر رامین سشی، نو بیا ټول خلق بس اغا یو باس کئی، او بیا خصوصا طالبان و مجاہدین. اللہ تعالیٰ بس ټول نیکی پدے کی منحصر کوئی، چی بس اس بل باس نیش ترے و صرف دغا خبر بئی. لیس البر راند نیکی ندا ٹول نیکی یا ندا خاص نیکی واضح خبرہ، نیکی منحصر نه دا په دې خبره کې ان تولو وجوهکم چې وګرځوئ مخونه خپل قبل المشرقی په طرف د مشرق باندې او المغربی او په طرف د مغرب باندې قبل المشرقی والمغربی دا دوه طرفونه بیان شوی دی په تور د مثال باندې قبل المشرق والمغرب پرون تاسو تمام مسئله ویلې وه لا نکفر اهل القبلة دا دی آیات په تفسیر کې مفسرین او مسئله چلری ده وای اهل قبلة تا کافر نشی ویلې یعنی څوک چې قبلې طرف ته مونږ کوي په مانځه کې مخ کوي قبلې ته نو هغه تبا کافر نه وي خو دا غیر مقصد یوازې دانه ده چې صرف قبلې طرف ته مونږ کوي قادیانیان شیعگان وغیرہ دا قبلې طرف ته مونږ کوي او قبلې طرف ته مخ کوي اعلان کوي هغه کې زیات خلک چې هغه کافران دي نو دا اهل القبله نه مراد دار چې ضروریاتو د دین نه انکار نه کوي که شرطه چا کې یو سبب د اسبابو د کوپر نه موجودی اگر که قبلی طرف ته مونږ کوي خو لیکن دغه تکفیر به بیا کی ولیکن البر لیکن نیکی من آمن بالله دې په عبارت کی تقدیر دی ولیکن البر بر من آمن بالله لیکن نیکی نیکی د هغه چا ده چې هغه ایمان ولري په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې صفات ذکر کیږي د مجاهدینو نو پنځه صفات دا ذکر شوی دی چې تعلق ساتي د زړه سره هغه ته ویل کیږي اصول الایمان نو دې آیات کې پنځه اصول د ایمان بیان شوی دی اول اصل چې ایمان بالله په الله تعالی باندې ایمان لرل په الله باندې ایمان لرل هغه به څنګه چې الله تعالی په وجود باندې ایمان لرل د الله تعالی په توحید باندې عقیده ساتل او د الله رب العالمین د پاره چې کوم صفات ثابت دي نو هغه صفات د الله تعالی لپاره منل دا په الله باندې ایمان دی والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان دا لرل په هغه طریقه باندې کم طریقه او کم تفصیل چې قرآن او حدیث بیان کړی دی نو په هغې باندې ایمان لرل والملائکت او په ملائکو باندې ایمان لرل ملائکو لپاره چې کوم صفات ثابت دي په قرآن او په احادیثو کې په هغې باندې به ایمان لري کتابونو باندې ایمان لرل الکتاب دې د کې مفرد دی خو مراد دری نه جنس دی الف لام جنسی دی په دې کې نو معنا به دا نه کوي چې ایمان لري صرف په کتاب باندې یو کتاب نه بلکې ایمان لري په کتابونو باندې الف لام جنسی دی لپاره د استغراق دیو جنا تفسیر جلالین معنا کړی دا الکتاب بمان الکتب دیده کی کتاب په معنا د کتابونو سره دی د الله تعالی ټول کتابونه کم کتابونه چې الله تعالی را لېږلي دي نو ټول کتابونه ومني الکتاب یعنی الکتب والنبیین او پیغمبرانو باندې څومره پیغمبران چې الله تعالی را لېږلي دي پاغي باندې ایمان لري او د دې تفصیل ویلې شو چې پیغمبران څومره دي او دا هغې د ایمان د لرلو طریقه څه ده وآت المال على حبه او ورکی مال لرا على حبه په مینې سره ذوی القربا خپلو خپلوانو ته او یتیمانانو ته او مسکینانو ته وآت المال على حبه د ایمانیاتو نه وروسته ذکر کوي اوس هغه اعمال چې هغه تعلق ساتي د جوارحو سره یو چې مال ورکی نو دا عبادت مالی دی دې ته ویل کېږي حقوقی مالیه ټول حقوقی مالیه ادا کوي علا حبه سره د مینې د دغه کس نه د الله تعالی سره یا سره د مینې د دغه ورکوونکي نه د دغه مال سره یا سره د مینې د دغه ورکولو سره تفسیر مدارک ته غدری معنی بیان کړی دی حبه کی ضمیر چاته راجی دی نه یا ضمیر راجی دی الله تعالی ته یا ضمیر راجی دی مال ته یا ضمیر راجی دی ایتا ته علا حب الله تعالی او حب المال او حب الایتاء اوس دغه درې معنی هغه ذکر کړی دي وآت المال ورکی مال علا حبه سره د مینی د دغه کس نه د الله تعالی سره ما د دې لپاره ورکی چې د الله سره مینه ده، یا سره د مینی د دغه مال نه د مال سره مینه ده او بیا هم د الله تعالی د رضا لپاره ورکی، او حب الایتای یا د ری ورکړې سره مینه ده. او بعضی مفسرینو معنا کړی ده، صاحب اللباب وی دین مراد دا ضمیر راجی دے اگر چاہتے چھ مال ورکی نو دا غی سر امین محبت دے، یتیمانانو سر غریبانانو سر امین محبت دے، وات المال علی حبه دا اللہ تعالی در ازار پار اخپل مال ورکول، ذوی القربا اخپل اخپلوانو تا والمساکین و مسکینانو تا، ذوی القربا مخ کی ردی وضاحت شوی دے، اخپلوانو تا مال ورکول، دا غی سر احسانات کول، زینب رضی اللہ تعالی عنہا چې عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بی بی وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوا تعالی اغلا وی اید اللہ تعالی پیغمبر زما خاون ډیر زیات غریب دی او زما مالدار ایم، آیا زه په خپل خاون باندې صدقه کولی شم کنه شم کولی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته وی او صدقه پی کولی شي، زکات چی پردی سړی باندې صدقه کول هغه صرف صدقه ده، او خپلوان چې غریبی هغه باندې صدقه وکي نو دا صدقه او دا صله هم ده، یعنی سید رحمی ده پدې کې. لکه حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، په مسکین او په غریب باندې صدقه هغه خوسم صدقه ده، وعلی ذی الرحم سنتان، او کله چې په خپلوانو باندې صدقه وکړي نو بیا دوه اجر لري، صدقه و صله، صدقه هم ده و هغه صله رحمی هم ده. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی، نو دا الله تعالی په لار کې ورکړه کول او دغه ورکړې سره بیا مینه محبت کول. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر زیات عجیبه صفات و، رسو براشی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اغی کی براشی واقعہ دا ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ، علماء ذکر کړی دی کله چې دا آیات نازل شو نو دا د دې یو باغ چې پاره کې شپږ سوه کجوري پاره کې، او د اوړي موسمو کجوري چې هغه پخې شوې دي، دا عربو دا عادتی چی پا اوڑی کی دا دیو چی کم باغون ای پاغی کی خیمیل گولی او شروط تلی پاغی کی ناسی بچی پا اغباخ کیون، اغباخ تورغی آواز اوکا خپل زنانت آواز اوکا وی اوزر دی باغنا، او خپل اولاد او خپل بچیانم دی باغنا او باسا، زکا دا ما اللہ تلا تا پا قرض کی ور کرده، بس دا ما اللہ لور کرده علا حبه د دې ایتا سره بمینه کې، او دغه ایتمانانو سره بمینه کې، دغه سید الله سره بمینه کې، دغه مال سره د مینه د او بیم د الله تعالی په لار کې خرج کې. الله تعالی دې دغه صفت په مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو کې نصیب کې. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم یو مؤمن مسلمان چې بل مؤمن مسلمان ته خوراک ورکی پلوګه کې نو اطعمه الله یوم القیامت من ثمار الجنه، الله تعالی به ورته جنت میوی ورکی. او کم یو مؤمن مسلمان چی یو مؤمن مسلمان ته شربت ورکو به ورته ورکلی هغه ته ګیره، سقاه الله یوم القیامت من الرحیق المختوم، الله تعالی به مهر کله شوی شراب د تورکی. و ایما مؤمن کسا مؤمنا، او کم یو مؤمن مسلمان چی بل مؤمن مسلمان ته جامع ورکلی جامع و طواغ استولی، کساه الله من خزر الجنه، نو الله رب العالمین باغتا ریخم و رواغ دیر جنت با دی جنت ریخم بوتا اللہ تعالی ورکی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ در حدیث ذکر کرده، و آت المال علی حبه ورکی مال لرا علی حبه، سرد منی ددنا دا اللہ تعالی سرا، یا سرد منی ددنا دا غمال سرا، یا سره د مینی د دنا د الله تعالی سره، یا سره د مینی د دنا د غور کلی سره، زویل قرب خپل خپلوان او تاول یتام او یتیمانان او تا، د یتیم تعریف مخ کې بیان شوی چې یتیم چاته وي، نابالغ دے پلار بادشاہ بس دغ طویل کی گی یتیم دا یتیمانان و پرورش کول پالن کول دا ډیر زیات اجر او ثواب لري. احادیث کے ډیر فضائل بیان شوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا و کافر الیتیم فی الجنت کہا کدا ویزا او دا یتیم پالن کون کے او پجانت کی دا غسیوں. نبی علیہ السلام دا دو گو تیدا سکللی چی دا یو گو تا معمولی دا دے بری نگٹا دا نو یو خدا اللہ تعالی پیغمبر دے یو کپالت کا ان کے یتیم دے نو دا بدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دا غسی. صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ذکر کرے دے. پا بل حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الساعی علی الارملت والمسکین کل مجاہدی فی سبیل اللہ. کم یو سڑے چی دا کنڈو یتیمانان و مسکینان و خدمت کی نو دا دا سیدے لکد اللہ تعالیٰ پلار کی چی جہاد کی. بل روایت کی اثر راغلی دی کل قائم الذی لا یفطر و کالصائم الذی لا یفطر لکے یو سڑے دے ٹول اشپا عبادت کی چی غسڑے کی گنا او بل ہا غسڑے دے چی روز آغی روجنی ولی دا پروجہ کی اگر چھٹی نہ کی رخصتی پہ کی نہ کی نو څوک چې رکوندو د ایتمانانو خدمت کې الله تعالی ول دومره اجر ورکې لکه سره د شپې عبادت کې د ورځې روزې نیولې ده نو الله تعالی دومره عظیم شان ذات دی. الله تعالی داسې مهربان ذات دی دومره اجر او ثواب په غیبانی ورکې. ذویل قربا خپل خپلوانو ته او مساکین او ول یتام او ایتمانانو ته او مساکین او مسکینانو ته یو دی فقرا او بل دی مساکین مخکې د وضاحت بیان شوی. وابن سبیل او مسافر او تا طالب العلم دی اغی تا اغی بانی خرچه کول. حاجی سیب دی حج در روان دی منقطع الحج حاج دی مراد دی یا حاجی سیب دی یا عمری لی و سلی روان دی دا اغی سر پیسی ختمی شوی دی اغی لی روپے یا یو مجاہد دی دا اللہ تعالی پلار کی جہاد کئی اغی سر پیسی نشتر روپے و طور کا. وسائلین او سوال کون کو تا یو سړی د اغستان سوال کوي راغلی دی نو هغوی ته پیسې ورکه. وسائلینه سوال کوونکی دی هغه. وفر رقاب او په ازادولو د سټونو کې ملا علی قاری رحمت الله علیه دوه معنی بیان کړي دي. وسائل او وفر رقاب په ازادولو د سټونو کې یو دار چې وایي تخلیصها بمعاونت المکاتبین وہ دید کہ دی اخلاص اول نہ مراد چرے مکاتب غلام دے داغی سر امداد کے اول مراد دی. وفر رقاب تخلیص ہا بمعاونت المکاتبین مکاتب غلام دی طویل کی گی یو سڑے غلام دے دخپل مالک سر عقد کتابت وکی زبتا تدمر روپے در کم او ما آزاد کا اس اغو سر 15000 روپے وانی خبر کڑی دا داغ سر دا روپی نشتا دے نو اللہ تعالی دی مسلمانانو توی دا غلام تا تاسو دا روپی ورکی چی آغا پیدان خلاص کی. او دوی معنی تفسیر انوار الفرقان و اسرار الفرقان وی او فکی المأسورین وی دینا مراد تیرے بندیان و قیدیان تی مراد دی مومنان مسلمانان گرفتار شوی دی آغا پا پیسو با نرازا دی گی نو اے مومنان مسلمانان پیسی راجمع کئی فک المحصورین دغ قیدیان و بندیان کی در آزاد کی. بلکہ دمر پوری علماء لی کری دی مومنان مسلمانان با خپل ټول روپی مصرف کی تردی پوری لم یبقا لہو درہمون چلی مومن مسلمان دا پار یو روپی امپاتی نش و خپل بندی بر آزادی مسلمان نن سوادی تا پریگ دا چی بینکون چڑکی او چی حساب او تنی مالو او پرید چې د مؤمنان مسلمانانو بندیان هغه د کاپیرانو د خپلان دی هغه زندگی تیری په تور تیرو کې هغه زندگی تیری هغه ته د ورځ یو د شپې پتاغه نه لګي. الله تعالی وي د خپل مال په دې کې ولګوي. او فر رقاب په زاده ولو د سټونو کې. واقام صلات او فوند کې روان دا او ات زکات او ورکی زکات. اقامت صلات دا عبادت بدنی شو او ات زکات دا عبادت مالی شو. تاس پہ مسئلہ بانے یا پویا شولے یا پویا نشولے دا آتا زکاة تا دا زکاة دکر شوے دیں نو دا مخ کی و آتا المال علا حب بھی دا دین مراد چرے پرزی او وجوبی صداقات او زکاةون تین دی مراد زکاة پرزی ورستو دکر شوے دیں نو آتا المال علا حب بھی مراد دین نوافل دی یو مالدار سړی دی هغه به دا خرچه کوي، زکات خو سیم پرز دی هغه به ورکوي، زکات وروسته ذکر شوی دی، خو د خپل مال نه خپلوانو ته پیسې ورکول، یتیمانانو ته، مسکینانو ته، مسافرو ته، سوال کوونکو ته، اسیران آزادول، دا په پرز زکات باندې نه، دا به نپلی صدقه کې، دا الله د مال درکړی دی، دا مال به خرچ کړي. والموفون بعهدهم، او پر کون کی د لوزن خپلو، اذا عاهدوا کله چې لوزو کی، د دې لوزن نو مراد څه شی دی؟ مفسرین لیکلي دی مراد درینه دا بالکل عام دی، هغه لوزونه چې د الله د مؤمنان مسلمانانو په منځ کې دی، دا مخکې عهود ایمانیات په قران او حدیث باندې عمل کول، دغه سي هغه عهدونه چې یو بل سره شوی دی، دا ټول پرې کې داخلي، اقام الصلاة و آت زکات، منز کول او زکات ورکول، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی، وی ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پختنا وقتل جی اللہ تعالی تا خوخ عمل کما یو دے، دیر خوخ عمل کما دے، وی ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الصلاة علی وقتها، منز پخپل وقت بانی کول. نن سبا مسلمانان هغه مونږ تم نری وزګار، مال لګول خو لا پریک ده، پدې پدې پرې مونږ باندې مال نه لګي، هغه مونږ هم په وخت باندې نه کوي. نو وای قلت ثم ایو، بیا ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه د الله تعالی پیغمبره په مانځه پسې ورسته بیا کم بهترین عمل لې. قال بر الوالدین، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مور او پلار سره احسان کول دا ډیر زیات لوی عمل دی، او دا الله تعالی ته ډیر زیات وخت دی. وای ما ته پوښتنه وکړه، قلت ثم ایو، ای دا الله پیغمبره د مور او پلار د خدمت نه ورستو بیا کم نیک عمل دی چې الله تعالی ته ډیر زیات وخت دی؟ قال نبی علیہ السلام الجهاد فی سبیل الله، د الله تعالی په لار کې جهاد کول دا ډیر بهترین عمل دی. دا صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. الله تعالی دې زمونږ او استاد صدقه نصیب کړي. والموفون بعهدهم، او پر کون کی رخپل لوزونو اذا عهدو کله چې لوزو کی. حدیث کې راغلی دی دا منافق درې علامې دي، دا منافق درې علامې دي، یو کله چې خبرې کین نو دروغ بوي، دویم کله چې امانت سره کې خودلې شي نو په امانت کې خیانت کوي، او دریم اذا عهد غدر، کله چې رچا سره لوزو کی معاهده وکي پاغي کې غدر کوي، هغه لوز نه پوره کوي. نن سوا عام معاشره کې تاسو ګورئ په بل حدیث کې وسر راغلی دی سلورمه نه خم نه منافق شته، و اذا خاص ما فجر، کله چې چا سره جګړه راشي، مشکل راشي، نو بیا کنځلې کوي. دا سلور علامې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی دي چې دا منافق علامې. الله تعالی دې مونږ او تاسو له منافقت نه بچو ساتي. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو کسر اللہ اس کڑے او درے وردیو تا پاغذے کی سارو نبی علیہ السلام منگو تاسو کرچا سر اللہ وزوکو نیواد درے وردی خلا پری دا درے ساعتا درے گنٹی درے منٹا غیزتا نشوی ساری دلے دا غا اللہ وز دا پورا کول پا خاطر باندے واقام صلاة و فاوندی کئی لماندا و آتا زکاة و ورکی زکاة والموفون بی عهدهم او پورا کئی خپلو لوزون لرا اذا عاهدو کرچ وعدو کی کرچ لوزو کی والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين دا منصوب دي منصوب بالمدح دي تولكي كتابون كتاسوه لدي ام دا خصو صابرين يا خصو اخصو صابرين بالمدح او عام معنى دا سيو كي دا سيبت لائق دي اغا صبرناك خلق في البأساء پا سختي دا مالونو كي والضراء او پا تقليب دا بدنونو كي صر بأساء او ضراء فرق داله باسا دا غالباً استعمالی گی پا سختو دا مال کی او زورا دا استعمالی گی پا سختو دا مال کی دا بدن کی نو زورا نمراد مرضو نشول او دا باسا نمراد سختی دا مال شولی ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات پرون دا غی وضاحت بین شوی والصابرین او د صفت لایق دی سورناک خلق پل با اسای په سختی د مال کی او ذرای او په مرزونو د بدن کی مال دینشتری غریبی یا مال دی غلا شو یا هلاک شو صبر دیوکه الله تعالی ز زری صفت کوم تد لایق تد مدح لائق سڑے تد ثنا لائق سڑے وزرائی مریضی بیماری او پاغی باندی صبر کن اللہ تعالی تد مدح لائق سڑے دمت حلائق سڑے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتر لسکالا بیمار دے اللہ تعالی تدا نہ وے کہ اللہ تعالی ز بیماری وے جا دمر عمر می پراحت کی تیر کڑے دین اس کے یو لگ وقت چرے ز مریض چھ منو دس خبر دا یو سڑے مریض چھ ویو داغا ایوب نمو بس دا دا خبر او کلا زان سرا وے ایوب علیہ السلام دمر وقت مریض و اللہ تعالی تے نو ویلی بس دم صبر کوم چر سنگے یو درې څلور ورځې وشولې هغه درد پیلګ راتیز شو وی الله تعالی زغه ایوب نه مغستا پیغمبر وی در پلانی زویم د پلانی کلی ما وی ما زر جوړ کوی زنه نشم ټینګېدل دې نو وز رای د بدن مرزونه دا د بند راغله نه پدی باندې بسور کې وحین د مرزونه چری د ډیر زیاته جر ثواب لري ډیر زیاته جر ثواب لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زل د تبه فضیلت بیان کوي چې په تبه کې دومره اجر دی دومره ثواب دی دومره ثواب دی کله چې نبی علیہ السلام دا فضائل بیان کړي او صحابه راغوي د الله تعالی پیغمبره ما ته دعا وکړه چې ما باندې همیشه لپاره تبه راشي ځان د پاره تبه وغوښتل د الله تعالی نه نو تبه په بیا را ټول عمر بیا دغه تبه وو خو الله تعالی دومره تبه را باندې مراواله چې د دین خدمت پکې نشم کولای نور د مرستیا چې صبر پیو کی نو دا ډیر زیاته جر ثواب لري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رچا پلاس کی د چا پخپه کی از غیل اړشي یو غنه لاړشي حتی شوکه حدیث کې راغلی دي او دا پرې باندې صبر وکي نو د زر پر ډیر اجر او ثواب دی پرې باندې ډیر اجر او ثواب دی پرې باندې خو لیکن مونږ او تاسو ټینګېدل نه شو د دیو جنا زمونږ استادانو به وکړه چې ربانی مر استیار راشي نو دا سی بوای چې الله تعالی دا مرز همستا نعمت دی زکه به دی باندې ته زما گناهونه معاف کړي خو اللہ زدا نعمت نشم برداشت کولے پما بنی دا بل نعمت راولا دسی خبر کول پکار دی وزور رایو پا مرزون بانی وحین الباسی و پا وقت دا جنگ کی حین الباسی دا جنگ دا تخصیص دا خاص دا زیولی ذکر شوید زکا جنگ دا سختی زی نو بدی که دیر دیت صبر پکار دی اولائی که لذین صدقو دغا کسان رشتونی دی و اولائی که هم المتقون او دغا کسان خاص دی و پریزگاران دی اولائک الذین صدقوا دا کسان رشتونی خلق دی کم خلق رشتونی دی اولائک دا اسم اشاره ده دا مخ کی صفات چې بچا کې راغل نو دا کسان رشتونی دی او رشتونی پس کې دی تفسیر جلالین دو معنی ذکر کړی دی اولائک الذین صدقوا دا مخ کی صفات والا خلق چې دی رشتونی دی په داوته دا ایمان کې فی ایمانهم دی په داوته دا ایمان کې رشتونی دی یا صدقو دیو رشتونی دی پی ادعاء البر پا دعوی دا نیکی کی که دا مخ کی کارون چا کول او بیای دا نیکی دعوی کولی نو اللہ تعالی دا پا دعوی دا نیکی کی رشتونی دی اولائی کاللزین صدقو فی ایمانهم او پی ادعاء البر تفسیر جلالین دا ذکر کری و اولائی که هم المتقون او دا کسان خاص دیو پریزگاران دی خاص دیو پریزگاران دی دا حصر دیخا مبتلا و خبر دوان معرفی دی او پمیند کی زمیری پسل لاغل دی دا متقیانو نا مراد دی دی کی سوک مراد دی نو اغا خلق مراد دی چی دا محرمات و نزان ساتی و پتواعات و بانی عمل کئی بس دغه پریزگار انسان دی دیو جنا روایتو کی راغلی دی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چا چې بدی آیات باندې عمل وکا پدی آیات باندې چې چا عمل وکا نو رده ایمان کامل شو دی آیات ته سوچ کوي دی آیات باندې چې چا عمل وکا نو ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ چې رده ایمان کامل شو رده ایمان کامل شو او بیا اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ د دی آیات په تفسیر کې لیکلی دی وی ایمان ازک کامل شو چې اسلامی د ټول شریعت چې څومره احکامات دي نو دا غي خلاصه درې سيزونه دي د شریعت محمدی د الله تعالی د نظام او د شریعت خلاصه سو درې خبرې دي درې سيزونه دا غي خلاصه حاصل دي یو عقاید چې عقیده دی برابر وي نو دې آیات کې د عقیده بیان شوی دي پنځه صفات ذکر شوی دی چې تعلق یې ساته د عقیدې سره او دویم اعمال، نو دی آیات کی اعمال ته هم اشاره شوی ده، او دریم اخلاق حسنه، نو هغه ته هم اشاره شوی ده. نو په دی آیات کی د دین اسلام چې کما اهم شعبې دي او د دین اسلام چې خلاصه ده، نو د هغه کلیات او هغه اهم شعبې په دی آیات کې بیان شوی دي. یو عقاید دی، د هغه بیان پکې شوی دی. دویم اعمال دی، د هغه بیان شوی دی. او دریم اخلاق حسنه دی، د هغه بیان شوی دی. تفسیر درس قرآن دغه ذکر کړی دی، بیا هغه کې تفصیل کتلی شي. اولئک الذین صدقوا، دغه کسان رښتونی دی په داوا د ایمان کې، او دغه کسان رښتونی دی په داوا د نیکۍ کې. و اولئک هم المتقون، او دغه کسان خاص دی او پرهیزګاران دی، په دیو کې تقوا او پرهیزګاری ده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. اوس هغه څلور قوانین بیانیږي لپاره د امن، که څوک دا غواړي چې ملک کې امن راشي، علاقه کې امن راشي، په وطن کې امن راشي، دا غیر لپاره الله تعالی اولنی قانون ذکر کوي. اولنی قانون دا دی چې د قاتل نه قصاص واخلئ، چې کله قصاص هم واخیسته چا په ناحق باندې قتل وکړه، قصاص ته واخلئ، امن په خپل راضي کنه. بیا خو بل څوک په بیا دغه نه کوي، قتل به نه کوي، ځکه هغه ویریږي چې قصاص را نه اخلي. او الله تعالی دا ولی بیانوي؟ دا ځکه بیانوي، الله تعالی رد کوي په دې کې په یهودیانو باندې، دغسې په نصاراو باندې. هغې د الله تعالی په دې حکم کې افراد تفرید کړی او کمی زیاتې کړی، او په دې باندې عمل نه کوو، چې خپل خپلوان به و، یو مشر به و، یو ملک به و، یو خان به و، یو سپین رو به و، نو هغې باندې هغه قصاص حکم نه قائمو. او کله چې یو عام سړی به یو ګناه وکړله، بس هغه به یې را ونیوه، هغې باندې به چرې هغه سزا قائم کړله. نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي. کتبا علیکم، فرض کړلی شوی دی په تاسو باندې. علیکم په معنا باندې ځان پوه کوي. علیکم کې خطاب چاته دی؟ یو قول لمپسرین داره چې دا خطاب دی ټول امت ته، مجموعی ته ورسره، ځکه یو یو مومن مسلمان چې دی د الله تعالی قانون نشي ناپیدولی، نو دا دی ټول امت ته حکم دی. اے ټول مومنان مسلمانانو، دا ستاسو پریزه ده چې د قصاص حکم جاری کوي، د الله تعالی حدود او قصاصات چې دی دا ناپیس کوي. نو علیکم کې خطاب دی ټول مجموعی امت ته پکې خطاب دی. تفسیر المنار دغه لیکلی دی، دغه عبارت ځان سره ولیکئ، فائدہ ودر کی. یدخل سائر المسلمین، وی په دې کې داخل دي ټول مؤمنان مسلمانان. لئنهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأییده، ځکه دا ټول مسلمانان مامور دي چې د شریعت تأیید وکړي او شریعت نافذ کړي. دا ټول مسلمانان ذمہواری ده. یدخل سائر المسلمین لئنهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأییده، دا شریعت نپاس دار ټول مسلمانانو ذمہواری ده. دا به یوازې د طالب او د مجاهد ذمہواری نه ای، بلکې دا د ټول مسلمانانو ذمہواری ده. نو علیکم کی اشاره شو لاغیت. دویم قول لمپسرین دار چې علیکم کی خطاب ده، په دې سره خطاب ده قاتلانو ته، کم خلق چې قتل چا کړی دی. نو کتب علیکم القصاص، پر اسکلر شوی دی په تاسو باندې القصاص، او ځان سپارل قصاص تا. دا القصاص معنی بیا سره ځان سپارل قصاص تا، د چانه په ناحق و، د چانه چرې په عمدن قتل چاوکا، یو مؤمن مسلمان قتل کا، نو بس ځان دی قصاص ته وسپاری چې یاره دا سړی ما وجلې دی، په ناحق باندې مې قتل کړی دی، بس که په ما باندې قصاص راځي نو ما قصاص کوي. خو بیا د هغو خلکو خوښه ده، هغه کم چې اولیا دي، وارثان دي، نو بیا د هغې خوښه ده که هغه قصاص کوي، که هغه معاف کوي، او که هغه دیه تخلي. خو لیکن په ده باندې دا فرض دي چې ځان قصاص ته وړاندې کړي، چې بس زه دغه دې حاضر یم که زمان قصاص اخلی او کار سره باندې کوي، ما باندې د الله تعالی حکم چې هغه تطبیق کوي. کتب علیکم القصاص، فرض کړلی شوی دی په تاسو باندې القصاص، او قصاص جاری کول، یعنی د الله تعالی دغه حکم ناپیدول او دغه د قانون اجرا کول، دا به تاسو باندې فرض دي. فل قتل، په باره د وجلې شوی کې، الحر بل دی کې القتل کې مراد لري، نه په باره د وجلې شوی کې، په قتل عمد سره. دا ټکی به کې وای، ځکه قتل عمد نه، قتل خطای، دغه ورستو احکامات په خپل ځکه ورازي سورې نساء کې، ورغه پوره تفصيلات راشي. نو فل قتل فبارا دوجل شوی کی پا قتل عامت سرا نو کر قتل خطا احکامات رستو بیا رازی الحر بالحر آزاد بوجل کی گی پا مقابلہ پا بدل دا آزاد کی والعبد بالعبد دے او غلام مرے بوجل کی گی پا بدل دا مرئی کی والانسا بالانسا او زنان بوجل کی گی پا بدل زنان کی مفہوم مخالف دا معتبر نہ دیتا سو دا اصول پا کتابوں نے کیوئے لی دی او تنسیس دا شے دا نفی دا معدہ نہ کی اصول کتابوں نے کتاس دا غوئے لی دی کنا نہ دیدے کس مانا شولا یعنی یو خضر اول گی دل سڑے مڑکا او یا یو سڑے اول گی دا خضر مڑک للا نہ دی آیات دا مانا نہ دا چے دا وکنے قصاص کی گی زکا خضر و دا خضر بدل کی وجلے کی گی سڑے و دا سڑی پا بدل کی وجلے کی گی نا که سړی راولګې خځه مړکړه له هم به دا وجلې کېږي او که ښځه راولګې د سړی قتل کړه دا به کم قتلېږي. مفهوم مخالف دا معتبر نه دی او تصریح او تنسیس په شی باندې دا نفي د معدا نه کوي. دا نه چې دا پکې نه دی کړ شوی نو هغې باندې به حکم نه جاري کېږي، حکم به جاري کېږي په ټولو باندې. الحر بالحر آزاد به وجلې کېږي په بدل د آزاد کې، والعبد بالعبد او غلام بوجلے کی گی، مرے بوجلے کی گی پا بدل دا مرے کی، والانثا بالانثا او زنان بوجلے کی گی پا بدل دا زنان کی. فمن عفی لہو من اخیہ، فمن عفی نو آغا سوک چی معافیو کلے شولا لہو آغتا من اخیہ دا طرف ضرور دا غنشی اندس سید، فاتباعن بالمعروف دی، فاتباعن بالمعروف نو لازم دی ورپسی گرزیدل پا دیواریس باندی بالمعروف پا خطر قوان دی زان پر دیزے بانی فوی اکی. فمن عفی لہو من اخیہ نو چاہتا چی ماپی اکلل شولا من اخیہ دو رور دا طرف ناشیون دا سسی عفی دا پا مانا دا ترک دا قصاص سردی. یو سلے دے پا یو سلے دے آغا عمدن قتل وکا، یو سلے قتل کا عمدن قصدن یعنی پا بغیر دا جرم شرعین پا ناحق بانی قتل وکا نو آغا تا بیا معافیو شولا من اخیه دا آغا دا ورور دا طرف نا. اخیه دا ورور او تا معافیو نکل دست شرطا ونوائی آغا ورور دا دین مراد تیره مقتول تی مراد دین مقتول خو مر شوه دی تاستو ماری سی معنی وقلا دا طرف دا ورور دا طرف نا. نو دا ورور دا طرف نا چی معافی که نسوک بے که دا آغا مقتول ورسه بے که من اخیه دا ورور نا تا معافیو نا شورا دست بنوائی ورور خو مل دین دا ملین نورست آغا بیا سنگا معافی که ولیشی. من اخیه دا ورور دا طرف نا تا معافیو شولا دا ورور دا طرف نا چی معافی که نو آغا ورسه بے که آغا ورسه بے که. او دیده که تا ورور ویلی دی دا ورور او تا ولی ویلی دی مفسرین لیکلی دی دیر پارا چی دا آغا رغبت او شوق پیدا شی معافی کولو تا. یعنی بس تاس خواستی مسلمانان رونه خدا پا ناحق بانی قتل شوی دی خواه پا دی که اشاره شولا دیده چی پا دی قتل باندی آغا اسلامی و خوت چی دیده دی اون نده ختم شوی. اگر که گناهی کبیره کړی ده خو اسلامی او قوت اوسم نری ختم شوی هغه برقرار ده. نو دغه اسلامی او قوت په وجوانه کتم کته ما کې نو ما پېکا بس دغه ما پی چره اوم کی انما المؤمنون اخوتن دغه او قوت هغه کما دغه چوا کما تعلق د یو بل سره هغه وسم نری ختم شوی. ها دې ده کې علما دغه معنا ذکر کړی ده، تفسیر المنار دغه ذکر کړی دی وای يؤذن بان القتل لا يقتضي الارتداد. یو خور دی آیات نه دا معلومه شوله چې د چا قتل ول چې دا تقاضا د ارتداد نه کوي پرې باندې مرتد کیږي نه چې سو پرې حلال نه غني. او دویم هغه وی لا يقتضي الارتداد عن الاسلام وقطع اخوه الايمان او په قتل سره د اخوت چې کما د یو بل سره یو زیواله دی وصلت دی نو هغه پرې باندې نه ختمي. ها الا اذا استحله کله چې یو سړی بل قتل کی او د مؤمن مسلمان قتل څوک حلال گنی نو هغه بیا کوپر دی هغه باندې بیا چیرې مرتد کی. د پاکستان د فوجیان د غیسی او دغه پولیس او دغه ټول حکمرانان د مسلمانانو قتل جائز نه بلکې فرض یې گنی او دې ته خپل ذمہواری وای دا زمونږ ډیوټي ده په دې باندې ول تنخواګانې ورکي پا دے والا دا بار ملکن نا بندل رازی دا ڈالرو نو الا از استحلہو کل چر مومن مسلمان قتل چر حلال و جائز و گنے نو بیا پا دیوانی کافر کی. دیو جن حدیث کراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سباب المسلم فسقن دا مومن مسلمان تا کنزلی کول بدر دویل دا پیسق دے و قتالو ہو کپرن او دا مومن مسلمان قتل اول چلے دا کپر دے ملی علی قاری رحمت اللہ علیہ و مانا کری در دے دا یو ٹک ایزان سر ولی کری در پیدا بدر کی قتالو ہو کپرن دا مومن مسلمان وجل چلے دا کپر دے نو ملی علی قاری رحمت اللہ علیہ وی محاربتو ہو لی اجل الاسلامی چی او مومن مسلمان پا دی وجبانی قتلے چی دا اسلام غاری دا مسلمان دے دی اسلام پا وجبانی قتلو ما دی دین پا وجبانی قتلو ما نو بیا دا قاتل پا دی بانی مرتد کی گی بیدی نکی گی محاربتا ہوں وجل دا غالی اجل الاسلامی دی اسلام دا غختلو پا وجبانی دا اللہ تعالی دا قانون دا غختلو پا وجبانی چی وجنی نو دا بیا ارتداد دے مرقات کی ملا علی قاری رحمت اللہ علی دا ذکر کری دی او نورو ٹول و محدثینو ذکر کری دی او قتاله کفر لاستحلاله چې کلا یو سړی د مسلمان قتل دا حلال ګڼي نو بیا په دی باندې کافر کیږي. دلیل الفالحین دا ریاض الصالحین شرح ده هغه د غټ کې په ذکر کړی دی. نو فمنع پی له هغه څوک چې ما پیو کلی شي هغه تامین اخیه دغه د ورور د طرف نه شی اون دلته کې نکیره ذکر شوی ده. ځان په نقطه باندې پوی کوي شی اون چې نکیره ده او دا تنوین پکیر تحقیر دا پاره دے نو دا دلالت کئی پلگا غنت کی ما پی باندے. نو مثال بطور بانی یو مقتول دے یو سلیو جلے شو دے دا غد دو وارسان دی دری وارسان دی پینزو وارسان دی دا غد مقتول چی دا سو وارسان دی پاگی کی یو وارس چیرے دا ما پی اعلانو کیش بس ما مقتول دی شی اون بس چیرے بیار دینا دا غد نشیغستلے قصاص دی نشیغستلے دا غی واجہ دارا چی قصاص تا جزینا قبلی پا قصاص کی خود تا جزینا رازی دانش ویل هغه یو سړی چې یاره زبت خپل عیسی مړک مو ده ته نیم چیرې ته پریږد نو خپل عیسی پکې نه خو بس چې مړکې یا به مړکیږي او پاتې کیږي نو داسې نشي کېدل. دا شی اون د ډېره پاره ذکر شوی دا شی اون پرې باندې دلالت کوي چې د مقتول دوه درې ورسري سلور پنځلس ورسی دي چې یو پکې معافي وکړل نو هم دا معاف شو. فمن عفی له نو هغه څوک چې معافي وکړلی شو له هغه ته من اخیه د هغه د ورور د طرف نه شی اون د څه شي یعنی معمولی ما پیوش ولا فتباع بالمعروف لازم دی فعلیه اتباع پا عبارت کی تقدیر دی علیه اتباع لازم دی پا ولید قاتل بند اتباع ورپسی کی دل پا اغا قاتل بسی بالمعروف پا خطر قبند بالمعروف پا خطر قبند در یہ سمان دا قاتل چرے اختختی دل دی نشت دی او د دې چیرې ورسه موجود دي نو هغه کم مقتول چیرې د غیر طرف نه معافي وکړل شول نو اوس په کار دادی چې دا خلک په قاتل پسې وګرځي په هر ذریعہ باندې قاتل چیرې را پیدا کیو دا غینه د دیت مطالبه وکي دا غینه د دیت مطالبه وکي. بیا تاسو د فقه په کتابونو کې دا غي مسله ویل ده چې کله د قاتل ته چې کله معافي وشي نو د نورو علماو په نسبت باندې د نور علماء په نس باندې فتباع بالمعروف لازم دی په دبس په باندې او پسې کېدل بالمعروف په خطر قباندې. دوا اقوال دی د فقهاو د عام فقهاو قول دار چې کله قاتل تا ما پیو کړل شي نو په خپل اچره دیت لازمی کی پخپلا تاسو د فقہ کتابونو کې ویل دي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ باندې کله چې قاتل تمافی وشي او د مقتول ورسو د دیت مطالبه نه کړي نو دیت پنه لازمی کی. یو د عام نور په قها او قول شو او یو د احناف په قول د احناف پنځ باندې چې د مقتول ورسو د دیت مطالبه نه کړي دیت پنه لازمی کی. او د نور علماء په نس باندې چې کله او تر قصاص ته معافي وکړه نو وي روپۍ رسوه شابه یا مې وي ما پې کړلې اوسې دې پر اوپو کې چلول کې وي چلول به نه کې په خپل به د باندې لازمي او احنا پوه چې نه مطالبه تند کړي چې خپل مړی او تو باخه نو روپۍ چې مطالبه تې نه کړي دغه ورکول پېم لازم نه دي. فتباع من المعروف نو لازم دي پدې لازم دی پا ولید قاتل بانی اتباع ورپسی کی دل پا دا قاتل پسی بالمعروفی پا خطر قبانی شاگی تو وی چه قصاص ارتماب کنوست دیت ورکا غیلا واداؤن الیه بی احسان واداؤن الیه او ادا کول دی الیه دی ورسو دا مقتول تا اداؤن لازم دی ادا کول پر قاتل باندې الیه دی ورثه د مقتول تابع احسان په خیر طریقه باندې احسان دار چې ټال مټول پاغي کیونه کی بس قتل اعتماد کا نو سغه کم دیت کی روانه لازم دی پاغي کی ټال مټول مکو پاغي کی چلول مکو بلکې هغه ورکول دی و اداون الیه ځان پر ترجمه باندې پوی کوي و اداون الیه او لازم دی ادا کول پدی ورثو د قاتل باندې پدی ولی د قاتل باندې پر قاتل باندې الیه دی مقتول دی ورثو تابع احسان په خیسته طریقه باندې معنا شول چې ټال مټول لپاره کې نه کوي ذالک تخفیف من ربکم دا حکم نما په اسانتیا د ستاسو رب د طرف نه ورحمتون او خاص مهربانی دی الله تعالی دا د ماپی دا حکم چې راغله دی دا د الله تعالی د طرف نه پتا سبانی اسانی دا ذالک دی اسم اشاره دا مشار له هیڅ شی دی دعا قوال دینو پسرینو ذالک یا دا اشاره دا معافی کول تا فمن عفی له دا ضمیر راج دا اسم اشاره دا مشار له عفیا یعنی معافی دا دویم قول لاله چې ذالک کی اشاره دا ادا ان الیه به احسان یعنی دادیت ادا کول دا نبی صلی الله علیه وسلم زمونږ استاد پدی دین کی درې خبرې دي یو سړی د پناه قوانی قتل وکي یو دار چې داغینه د قصاص واغستلی شي دویم دار چې هغه ته دیت ورکړلی شي او دریم دار چې عاپ او توکلی شي نو دا درې احکامات دي په يهودو باندې صرف قصاص واجبو په يهودو باندې قصاص واجبو او په نسوارو باندې عفو واجبو مفسرین ذکر کړی دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دي د سعید ابن جبیر د سعید ابن جبیر نه هغه په یهودیانو باندې صرف چې د قصاص دا واجبو یعنی دغه با قاتل به وجنی خامخه او په نسوارو باندې عفو واجبو چې تاسو معافی وکي نو په دې امت کې درې احکامات رالل که قصاص اخلی د قاتل نه هم صحیح دی که معاف کې قصاص تن اخلی دیت تی اخلی دغه هم صحیح دی او که دیت هم تن اخلی او قصاص هم تن اخلی بالکل معاف کې نه هم صحیح دی نو ذالک تخفیف من ربکم ذالک دا معافی کول یا ذالک دا دیت غستل تخفیف من ربکم اسانی دا طرف رب تاسو نه و رحمتون و مهربانی دا الله تعالی دا مفسرین لیکلی دی دیده کی رحمت تو معنا دا وسعت سره دی دا پراخی دا الله تعالی دا پتا سو باندې او دا په مخکینو امتون باندې نو دا پتا سو باندې الله دا پراخی را وستله فمن اعتدا بعد ذالک نو چا چی ظلم زیاته او کور سره دا غنه بعد ذالک دین مراد څه شه دی نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد دې نه دادي چې قاتل ته معافی وکي او یا تی دیت واخلی او د دیت نه ورستو بیا قتل کی کوئی وجنی ډیر خلک پرې معاشره کې دا سړي ډیر خلک شته دی خدا کیږي لکه دا سی و کی قاتل چره هغه معاف کی وای دا ما بخلې دی بس جرګه راشي وای ما بخلې دی بیا چې بل ځای کې په لاس برشي چرته ځان له عمومي ټس ټس پاو دی کې وری خبره وکړه خلاص الله وی لوی اعتداء دی وکړه لوی زیاتې دی وک چې یو ځل یو تما پیو کله بیا وجنه خدا ته ډیر ظلم وک یا فمنع تدا بعد ذالک ورستو د دیت غستلنه بس جرګه وشله یا قضا پیو شله او پیسره په سبا نیو شله په دیت باندې وشله دیت دی تیواغ سشل لا کو دیر شله کو سلوی خو 50 لک روپۍ تیواغ استلی دا غینه ورستو بیا د لپه یو ځکه مخره درغه یا 4 دی روپۍ ورکړی دی او د قران قسم د پاره بیا وچ مان دی وجلې روپۍ دی بل چاله ورکړي سړی دی بیا قتل ک نو الله تعالی وای چې ډیر لوی ظلم زیاته دی وک فمنع تدا بعد ذالک نو چا چی زیاته او ورستره دغه کار نه ورستره دغه ما پاینا یا ورستره د یت د غستل نه قاتل قتل ک دیده کې ابن کثیر رحمت الله علیه ډیره بهترینه خبره کړی ده فمنع تدا بعد ذالک کما اعتدا من قبلکم لکه سرنګ چې زیاته هغه خلکو کړه او چې تاسو نه مخ کیو مخکینو خلکو بم دا چل کاو وغیروا حکم الله تعالی او مخکینو خلکو د الله تعالی قانون او د الله تعالی حکم بدل کړي نو د الله حکم خطا ته دا شویات قصاص واخله یتی دیت واخله او یی معاف کا نو هغه مخکینو خلکو هم د الله تعالی حکمونه بدل کړي نو فمنع تدا بعد ذالک کما اعتدا من قبلکم وغیروا حکم الله تعالی دا الله تعالی په حکم کې تغییر او تبدیل لوسته فلهو نو دا غره پر عذاب علیم عذاب دی درناک دا غره پر درناک عذاب دی یو قول لم پسرین دار چی دا عذاب علیم نو مراد چیرې په دنیا کې مراد دی یعنی خام خواب دغا قصاص کی گی دغا سڑے بیا با قتلی گی وجلے کی گی با یا پلہو عذاب علیم دار تعلق ساتی د قیامت سرا د در پارا با قیامت کی اللہ تعالی دیر سخترین عذاب ورکی علیم فمانا د مولم سرا دے خطرناک عذاب با اللہ تعالی دا تورکی ولکم فی الحیات ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون دی آیات کی جواب دے رہے سوال ہر کله چې مخکې الله تعالی ویل چې تاسو د قصاص حکم جاری کړئ ملک بم په امن شي علاقه بم په امن شي که څوک دا غواړي چې په ملک کې مې امن راشي بد امنی ختم شي نو د قصاص حکم دی جاری کړي نو اس دې کې سوال لازی چې دا د الله تعالی د رحمت خاصه نه خلاف خبره ده دا بنده خو سیم کمزورې دی دا ګناهونه دي کیږي یو پکې مړ شوی دی اوس پکې بل موج نه یو دره کافر یو اعتراض هم دی چې هغه یو خو سیم مړ شونه دا بل وسولې وجنه دی اللہ تعالیٰ پر دی آیت کی جواب ذکر کئی وَلَكُمْ سَاسَ رَفَارَ پِ الْقِسَاسِ پا قِسَاسَ غِسَلُ کی حیاتن یو جون دے قِسَاسن یو جون دے دیدے کی سوال لازیو داغی جواب قِسَاس کی خود جون نشتر ہے بلکہ پا قِسَاس کی خود مرگ دے قِسَاس کی جون دے کہ پا قِسَاس کی مرگ دے پا قِسَاس کی خود سڑے وجہ لے کی گی نو مرگ دے پکہ اللہ تعالیٰ وی نو بیا سنگ اللہ تعالیٰ وی پا دی کی سَاسَ رَفَارَ جون دے نو ردیر دیر جوابونا مپسرینو بیان کری دی یو جواب د دې د دې ولکم فی القصاص حیات و نستوس لپاره په دې قصاص کې حیات و ژوند دی د دې ژوند نو مراد چیرې ژوند د سلامتی ته مراد دی او ژوند د امن ته مراد دی ژوند د امن ته مراد دی دا یو بلم قتل شي سید دی یو پناه حق وانی قتل کړی دا بل دی په کې مړ شي خو معاشری ته به امن راشي نو په دې کې ژوند دی د امن دا ا د ژوند نو مراد دی ژوند د امن ته مراد دی دیو جن حدیث کرا اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حد چی دا اللہ تعالی پزمک کی جاری شی یو حد چی جاری شی نو چی دیر شورا دی او شپی باران وشی دا رحمت باران یا بل حدیث کرا اغلی دی سلوی خورا دی دا غین دا بہتر دا چی یو حد دا اللہ تعالی جاری شی پزمک کی کل چی حدود جاری شی نو دا زمک و خوشحالش پا دیوانی با باران نوشی چی حدود جاری شی ابن ماجہ کی دغه حدیث ته او دغه سی مسند احمد کی دغه حدیث ذکر شوی دویم قول لم پسرین داله ولکم فی القصاص حیات و نصاص سره پاره په قصاص کې ژوند دی درې سمانه ده دا یو قتل شو پکې دا بل قتل شو پکې یو سړی راولګې دا بل پناه حق باندې قتل کاغه په دې کې قصاص شو نو په دې کې ژوند دی یعنی دا نور خلق بعد قتل و قتال نمرشی په دې اعتبار سره دا او ته جون ویل دا نور خلق بر قتل و قتال نمرشی دا جون او ته په دې اعتبار سره ویل او یو بل قول مفسرین ذکر کړی دی مراد لري حیات نه حیات نه مراد تیرې سلامتی یاره د عذاب د آخرت نه نو ولکم بالقصاص استاس رفاره په قصاص کې حیات و سلامتی یاره د عذاب د آخرت نه په دنیا کې رته سزا ورکړل شو او قصاص ته واغستل شو نو دا قیامت دا آخرت دا عذاب نه بچو نو مسلمانان له پکار دی چې دا قصاص حکم دا جاری کی په ملک کم ځای کې چې مسلمانانو او کم ځای کې چې مسلمانانو حکمتی د مسلمانانو سلطه ده پکار دار چې دا قصاصات او حدود جاری شي چې دا جاری شي امن برش یا اولی الباب یا صفا عقلن والو اے پاکو عقلن والو الباب جمع د لوب ده هغه عقل ته ویل کیږي چې هغه د خواهشاتو د وهمونو نه بالکل خالی نو د چا په ذهن کې چې د جمهوریت نشې پرتی او په چا د چا په ذهن کې چې د جمهوریت بت پروتی نو هغه په دې سیزون باندې هغه بیا نه پوهیږي خو چې چا عقل پاک دی پاک او په دې خبر باندې سوچو کې چې الله دا ویل دي نو بس هغه بیا په دې باندې پوهیږي په دې شي کې څومره پیدا ده په دې کې تاوان نشته رې مسلمانان په دې کې مسلمانانو ګټه ده یو سړی دی په ناحقه باندې قتل کړی دی یو چوک ته دی ویسته درې ورځې د اعلان وکړه چې پلانې سړی به قصاص کیږي راشي ټولو ته ودرېږي او د چا څوک چې وجلې دی هغه راشي او یا په توره باندې ته سټ وهي او ټول خلک یې ویني خلک به سباله چرې د بل سره لانجا چې سل کنځلې وته مو کې کنه چېرته سره په لاس کې ټوپک مر سره نو هغې ته بیا څه نشي ویلې وای به چې دغه حال به مې چې ابدور د پلانې نه چرې په پلانې چوک کې سره ته وهه او د هغې نه قصاص واخیسته دا د الله تعالی نظام دی نو تاسو ته مویل الباب جمع د لوب ده لوب هغه ذهن او هغه عقل ته وایي چې هغه د خواهشاتو نه خالي هغه عقل او هغه ذهن چې هغه د وهمونو نه خالي نو د چا په ذهن باندې چې د بت پرستۍ د جمهوریت د بت سورې د پاسه پروت دی هغه بیا په دې باندې نه پوهیږي کتو تا دا خبر کینو اغا بیا نور اعتراضونه کید الله تعالی قانون مند ولکم بالقصاص او استاد سره پارا په قصاص کی په بدلی غسترو کی حیات الناشنا ژوند دی یا اولی الباب ای صفا عقلن والو لعلکم تتقون دیر پار چی تاسو کی تقوا پر ازګاری راشی لعلکم تتقون تفسیر جلالین وی لعلکم تتقون دیر پار چی تاسو ځان بچ کی د قتلنا لعلکم تتقون القتل مخافت القودی چی تاسو ځان د قتلنا بچ کی حسن چی بیا تاسو نه قصاص واغستلی شی تتقون القتل مخافت القودی قودی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ و لعلکم تتقون تنزجرون وتترکون محارم اللہ چی تاسو پریک دی تنزجرون وتترکون محارم اللہ چی تاسو پریک دی اغه چیزونه چې الله تعالی په تاسو باندې حرام کړی دی داغینه قلار شی اغه پریک دی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین